Orbán Viktor szerint csak a labancok vannak cukorból. A Kreml nem akar tűzszünetet. A Kreml tűzszünetet akar. Nem erőszak, a disznóul. Boldog napszakot minden kedves nézőnek, ez itt a Jól van ez így, Magyarország egyik műsora. Ma láthatjátok, én nem Ádám vagyok, de én itt vagyok, engem már lehet, hogy itt láthatatok, viszont Tóth Imre Brutit ebben a műsorban még lehet, hogy nem láttátok. Nikolaj, köszönöm szépen. Tóth Imre Brutit. Nagyon örülök, hogy eljöttem. Mindig is szerettem volna itt lenni már, és felkelni reggel 5 órakor, hogy ide basszam magam Debrecenből, az ország másik feléből. Mióta létezik ez a műsor? Én köszönöm, hogy itt lehetek. Mi köszönjük, megtisztelsz, az ajándékcsomagodat majd utána küldjük, mert ezt... Egyébként az úton pont ezen gondolkoztam, hogy havi 20 adás van így átlagban, igaz? Mm-hmm. Akkor én megkapom az 1/20 részét a legalább a brüsszeli pénzeknek. Hát ugye az 1/20-nak az egy a felét csak, igen. Meg hát ugye a háttérmunka. A még a srácokat is ki kell fizetni. Hát én szeretem. Akkor a te gázsidnak a... Nem, az Ádám. Nem, igazából az Ádám. Nem akarom elvenni egy 3 gyerekes családapától a pénzt, de hát ami jár, az jár. Tehát a gyerek szájából így a paradicsomot. Húzom ki az ársapkás paradicsomot. Szegényt, jaj, a brokkolit, azt úgyse eszik meg a gyerekek, nem? Úgyhogy kérlek legalább egy fej brokkolit azért a műsor. Ezt küldjétek el nekem. Kurva drága brokkoli. Még így is. Úgyhogy én is anyámmal fogok bevásároltatni természetesen. Ha megkapja ugye az áfa mentességet. 81 éves, tehát meg fogja kapni. Kérdés, hogy el tud-e jutni érte, mert ugye hát két térde nincs konkrétan. De eddig úgy volt, hogy én vásároltam be neki. De most az lesz, hogy húzzál anyám a boltba, mert érted. Áfa. Bruti, hogyha nem vetétek volna észre, akkor humorista. Most már elárulom. Sokan ebbe kételkednek egyébként mai napig. Hát már mint ezt előadó. Csinálod, az más kérdés, ja, hogy milyen jó. Minőségben. Ja, igen, így van, humorista vagyok. Az kérdés, hogy milyen. Többek szerint nem túl jó, de hát én ezzel együtt tudok élni. Jézus se jött be mindenkinek. Valamit az ember szerethet magából, az a szerénység. De ezt olyanok mondják, akik megvették a jegyet és elmentek a műsorokra. Olyanok nem mondják, azok nevetni szoktak, de hát én azt tudom, hogy én egy borzasztó megosztó személyiség vagyok, tehát a humor meg amúgy is egy ilyen nagyon szubjektív dolog, tehát ezt nem lehet ezt úgy kezelni, hogy most ez egy jó humorú ember, nem jó humorú ember vagy. Tehát van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, nagyon soknak nem tetszik. Hát ezzel együtt kell élni, de tényleg, de ez engem nagyon nem zavar, tehát hogy ez nem állított meg abban, hogy én ezt tovább csináljam. Mondta is egy pszichológus, hogy az összes stand-upos, aki így kiáll a színpadra, ez egy idióta. Tehát hogy normális ember ezt nem csinálja. Tehát, hogy nem áll ki, és akkor kockáztatva azt, hogy elküldik a halálfaszát. Tehát, hogy ez nem csinálják normális emberek. Akik oda kiállnak, azoknak mindegyik megvan már egy kicsit, és ezt szeretik. És ráadásul úgy, hogy én meg egy fajta beszédhibával is küzdök, tehát van egy ilyen összessége, mert nem tudom mi, mert gyerekkorom óta, és ennek ellenére az Aranyosi Péterrel mi erre így fityet hányunk, és mi kiállunk. Vagy ott van még ugye az Edu, a Tóth Edu, aki tehát, hogy gyakorlatilag ő meg végdadogja, de vicces, és amikor ott vagy a stand-up előadáson és elmész, akkor meg nagyon röhögsz ezen az egészen. Tehát, hogy egyszerű emberek vagyunk, akik mondom, hülyék és kimernek állni. Én a beszédhibádat nem is hallottam, de most már de van, de most van. Már erre fogok figyelni. Nyelv, renyhe nyelv, és valami nyelv tolásos, ilyen, mindig kín van a nyelvem, amikor nem kéne. Sokan örültek ennek egyébként. Az, hogy azt higgye valaki, hogy akkor szar a stand-upod, úgyhogy meg se hallgatták, mondjuk ez szíve joga, ez akkor nem kell megvenni a jegyet, de nem olyan ez egy kicsit, mint a nem foci. Olvastam, de szar a könyv. Nem is azt mondom, hogy mint nekem a foci jutott most eszembe, hogy sokan azt mondják, hogy milyen fasznak vesz valaki jegyet foci meccsre, bassza már meg, minek megy a tévébe, őt nem érdekli. De hát van más ember, akit érdekel. És még hogyha, igen, ugye még igen. Ha szar is, például az NB1. Ami ugye, hát ez tény. Igen, én azt szoktam mondani, hogy 22 millió most rohangál a friss levegő, tehát hogy nekem így ennyi a foci. Viszont ha látok szép jelenetet fociból, feldobja a Facebook, vagy valami, nem tudom, mikor véletlen rákattint a szedre, akkor az algoritmus így nyomja agyba főbe, és akkor látok csodálatos megmozdulásokat. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy nagyon szeretném a focit, vagy mikor drukkolni kellett, mert voltak az Európa-bajnokságon, akkor szó nélkül drukkoltam neki, és akkor hajra csinálj. csináljuk, de amúgy majd megnézek egy ilyen NBA-1 meccset, hogy kint egyébként jó megnézni a szart is. Mert, ja, igen. Mert hát ez egy ilyen közösségi élmény. Kinézzük a földet rá, köcsök. Tehát akkor mennek a dumák. Én a világ legjobb dumáit hallottam a Debrecen Loki B közébe. Tehát, hogy fölfalom anyát, hamvait! Kitalál ki ilyet, teljes betegség volt. És én gyakorlatilag a meccset nem is láttam, egy 80%-ban oldalra vagy felfele néztem a lelátor, és akkor próbáltam őket megjegyezni a poénokat, meg lopni, tudod, a gyűjtögető életmódot, pedig akkor még nem is voltam stand-upos. És ami nekem a legnagyobb, vagy legmegdöbbentőbb volt, hogy ha lemaradtál egy góról, akkor lemaradtál. Ja, hogy nem ismételtél. Én esküszöm, ott álltam, és vártam, hogy na, mi van? És akkor vártam, hogy majd megismétlik. De most már megismétlik. Igen? Ha most már vagy a Luki stadionban nincsen kivetítő. Ja, hogy a kivetítőn vissza játsszák, igen? Igen, csak nem, a szabálytalanságokat nem szokták, mert akkor fölháborod, hogy igen, nem akkor a bíró. És akkor ott helyszínen megvincselik a bírót, igen. Igen. Az is. De hát nincs már, mert tudom, hogy volt ilyen videóbíró, vagy valami ilyesmi, van. Vagy van. És de akkor nem ő felül, de felül bírálja a bírót a videóbíró, vagy a videóbíró is maga a bíró, csak megnézi. Igen, ez a bírónak a kiterjesztése. Aha, de akkor nincs olyan, hogy van egy legfőbb ügyész, vagy egy volt Péter ott ül, és azt mondja rá, hogy éppen gyakorlatilag ketté tölt a sípcsontja, és elvonnak, és ott lóg félig, és akkor Polt Péter ránéz, hogy nem találtam szabálytalanságokat ebből. De vajon a Polt Péter lenne ott vége, vagy egy futballalkotmánybíróság lenne? A Polt Péter, ha a Polt Péter nem indít eljárást, ugye ott a helyszínen, tehát azt mondja, nem találtam, itt nem látok itt problémát, de hát lóg a lába, a lábfej le van törve, de hát jogos. De az, hogy te saját hibádat kell ott bevallani 100 000 ember előtt, érted, hogy ki, azt nem azt mondod, hogy ez most piros volt, és közben visszanézed, és nem volt piros lap, és akkor visszakulogsz, hogy hát tévedtem, hát Magyarországon. De ez meg. El tudsz ilyet képzelni, hogy bírod el, és akkor ne haragudjatok, tévedtem. Jöjjön vissza, de már az öltözőbe átütözött, már beült a Ferrariába, már elment. Már a nagy körültön van. De addig nem mennek zuhanyozni, amíg a VAR-t meg nem nézi a bíró. De az, hogy mondjuk egy meccs lefújása után következményei lesznek. És amúgy hát ezt nem is értem, hogy milyen nincs. Ez egy végtelített dolog lenne, mert újra kéne játszani. De mondjuk azt lehetne szankcionálni, hogy az a bíró után a kuka, nem? De ilyen elvileg van. Csak nem, én nem nagyon láttam ilyeneket, meg a... Nem tudom, én még amit szívesen szankcionálnék, az a szimulálás. És azt mondanám, hogyha valaki utána kiderül, nem hozza az orvosi igazolást, hogy neki ez tényleg fájhatott, akkor hát borzalmasan megbüntetni. Én nem tudom, ez is egyfajta... Időhúzó szimulálás. Szerintem teljesen rendben van. Amíg hagyják neki, figyelj, Dombi Tibi annak idején ebből élt, hogy feldobta magát a 11-esnél, és nagyon sok pontot szerzett a Lokinak. Tibikén gratulálok. És amikor nem kapnak el, ezt nagyon jól tudjuk, Magyarországon ez így van, hogy amikor nem kapnak el, akkor azból nincs probléma. Még csak nem is azt mondod, amit mondjuk egy Deák Dani, mondjuk egy mezei Deák Dani, hogy ami tehát a jogszabályoknak tökéletesen megfelelt. Ne, politológus. Nem, de micsoda? Politológus mi? Most már ez. Igen? Már így láttam legutóbb, politológus. Aha, azt régen nem. Még szakértő volt. Faszértő. Igen. Igen. És feltörekvő tartalom, digitális tartalomgyártó. Író is, itt van valahol a könyve. Van könyve is? Hát úgy látom, elkerült innen. Ezt már szerintem kimaxoltuk, szóval mehet a kukába, nem? Ne, semmi. De. Semmiképp nem akarom átvinni. Egyszer megnéztük egy fókuszcsoportba végig. Alá van írva? Nincs, csak nincs dedikálva. De miért nem viszitek oda hozzá? Mert nem szeretnék... Egy légtérbe kerülni. Nem hiányzik az nekem. Látom eleget. Elég a könyvébe. Jó, oké. Okay. De arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy még akarsz-e valamit a... Tessék. Szóval, hogyha nem tudom, hogy még esetleg a Loki Spari sztoriaidat el akarod mesélni, nem tudom, hogy vannak-e ilyenek, nincs, hogyha jártál nincs, így, nem, hogy akarsz-e üzenni Nyíregyházára. Ocskos tirpákok. Nem, én abszolút nem vagyok. Ők meg azt mondják, hogy hurkások vagyunk. Hurkások? Aha, igen, a debrecenik a hurkások, mi meg tirpákozzuk őket. És... De nincs problémám a focival, csak nem érdekel. Tehát magamtól nem jönnék le megnézni egy meccset, de én örülök a sikereinknek, ha vannak, ha nincsen, annyira nem örülök. Inkább az, hogy mondjuk épült nem tudom hány darab stadion, és az mind sokkal többért épült, mint máshol. hát igen, nem tudom, hogy máshol mennyire, de mondjuk az oroszoknál lehet, hogy ugyanígy épül. Ugye volt ilyen számítás, hogy székenként, nézőtéri helyenként. Igen, egy időben. Igen, és egy kicsit mennyi. Magasak voltak nálunk, de a, mindegy, hát a, nem tudom, lehet, hogy az új madridi stadion is de drága volt. Persze, de én akkor azt hittem, hogy ez lesz a legnagyobb problémája Magyarországnak, hogy drágák lesznek a stadionok. Igen, de most már tudjuk, hogy... De nem ezek lettek a legnagyobb problémáink, sajnos. Az árstoppokról, vagy a nyereségstoppokról beszél Orbán Viktor egy kicsit, és azt gondoltam, ezek az árréstoppokról, ha már megemlítette ma reggel a Jó reggelt Magyarország című műsorban, amit gondolom te is hallgattál reggel a Kossuth Rádióban, mint minden reggel. Nem, pedig utaztam, de nem ha basszus, ha tudtam volna, hogy itt van, nem figyeltem megint. De ki ez a jó képességű fiú, aki itt kérdez tőle? Ez az alákérdezős srác? Néha alákérdezős srác, néha meg tényleg egy madárijesztő, aki ott ül, és Orbán így mondja, hogy megkérdezhetni most erre azt, és jogos lenne, de én erre azt mondom. És erre miért nem azt megkérdezhetném, bazd meg, de én vagyok a riporter, majd én tudom, hogy mit fogok, jó? Ne szóljál bele, ne téveszünk szerepet. Ilyen még nem történt. De miért nem? Mert szerintem neki ez egy nagyon kényelmes helyzet. Én úgy képzelem. Lehet, hogy amúgy lehet, hogy csak úgy van, hogy ő egy rossz riporter, nem túl jó, és akkor így próbálnak keményeket kérdezni, de ez jön ki. Aha. De belül már megkérdezte. Igen, többször. Eszébe jutott, de nem, ezt sem reggel, és képzeld el, hogy ez a kognitív diszonancia, vagy nem tudom, reggel, éjszak, amikor lefekszik, és akkor passz, meg oda megkérdem a kurva. És reggel fel kell, és belőz a tükörbe, ne csináld, az meg családod van neked is. És akkor megkérdezi, hogy szerelnök úr, hogy bírja ezt a szeretetet, amit kap? Nap mint nap. Ugye most hétfőtől első körben legalábbis május végéig tart ez az intézkedés. Mikor és milyen hatását érezhetik majd ennek a vásárlók a boltokban? Én már most látom a hatását, tehát rengeteg akciós árat látok. Hétfőtől pedig beáll ez a 10%-os ár és stopp. Szóval azon akadt meg itt a fülem, hogy doktor miniszterelnök úr, bár 17-től van ez az intézkedés, ő már most érzi. Ő már most érzi, és azért, mert járja a boltokat, és látja az akciókat. Nyilván láttuk a múltkor is. Benzinkúton volt, csoki szívecskét vett. Tehát olcsóbb lett a csoki szív? Hát a csoki szívecske. Én most reggel voltam most benzinkúton. Én meglepődtem, hogy milyen árakon dobálják gyakorlatilag utána a csoki szívecskéket. Hogy milyen olcsó? Olcsó. Tehát, hogy lementek az ára? A csoki szívecske ára. Most, hogy nem volt rá kereslet azért, tehát nem szeretnék itt a csoki szívecskék, most mindjárt beperelnek. Mit nincs kereslet? Tehát a miniszterelnök úr is azt teszi. Én nem hiszem, hogy ezért beperelni. Nem hinném, nem tudom, hogy egyébként, hogy lemente, az biztos, hogy 10%-ra számít. Azért, mert azt írta, hogy a Nagy Márton, nem tudom, láttad azt a videót, egy ilyen papírról írta, hogy 10%. Az a videó, hallod, de imádom ezeket, hogy nézd már, ott ül a Nagy Márton. Oda megyek a kamerást. Ott. Dolgozol? Marci, mi van? Pukkandó, figyelj, dolgozol. Mondj már nekünk valamit. Kell a kontent. Pukkandó, felnéz be, az még eleve úgy néz ki a csávó, mint hogy 15 éve egy ilyen lángosos bódét vezetne, nem? Ránézek, azt éhezem az égett olajszagot hajában. De nem, hogy az egész a kis borostás, kis cucc, kis keszekusz a fogak, és hát itt számolgatok, pont most számolom ki, hogy miért ő számolja, se értettem, de hogy számolgatom, hogy mennyi lesz a tejcsi, olcsóbb lesz, ugye hát most az ár és sapka. Ár és sapka. Az meg. Nem tudom, a végül mennyit számolt ki? 10%-kal? 10%-kal lesznek olcsóbbak, azok a termékek, gondolom, és akkor úgy van, hogy 0,7%-kal csökken az infláció, és 2,33%-mal az élelmiszerinfláció. Aha, plusz erre rájön az ilyen rendes infláció, mert az ugye nem áll meg. Tehát ezt kivonjuk belőle, vagy ezt hoz... Ja, hogy 7,1 az infláció, és ebből 2,33 az élelmiszer. Nem hiszem, hogy én nem vagyok gazdasági miniszter, se lángosos. Úgyhogy nem tudom, hogy így megy. De amúgy azt viszont tényleg én is el tudom képzelni, hogy a zsíros papír a lángosos ugyanígy írja tényleg ezeket az ézéket. Kész, tejföl, hát lehet, sajt. Megszokta ott, hogy ha figyelj, felé voltak sajtos tejfölös, most ahogy mindegyiken van. A sajton nincs. Tejföl? A tejfölön van, nem? Ja, hogy ár és sapka. Ár és sapka, tehát a sajtos tejfölös lángosból nézzük, hogy mennyivel lesz olcsóbb egy sajtos tejfölös, mert akkor ugye a listem van. A listem van, vedd már elő, hogy melyik a 30 termék. Már mondom. A tejfölön tuti, hogy van, a piros és a kék tejfölön, ahogy ők mondják, amúgy 12-20%-os, akkor azon tuti, hogy van. Mi kell még? De azt mondja, van csirke, pulyka, tej, vaj, liszt, rétes, a finom is. Meg. Ott a trapista, hoppá! A sajtos tejfölös lángosnak reszeltek. Tehát gyakorlatilag a sajtos tejfölös lángosnak, nem tudom, fokhagyma. Fokhagyma. Baszogott a fokhagyma. Kérdeznem kell. Összeállt, tehát a fokhagymás sajtos tejfölös lángos, amennyiben nem füstölt sajttal kéritek. Étolaj. Étolajnak is? Hát persze, hát az étolaj is. Tehát minden összetevője gyakorlatilag Nagy Márton megsüti nektek a debreceni zsibibe. Nem tudom, megvan-e még a bódéja. Simán. Tehát ezt kijelenthetjük, hogy a magyarok nemzeti kajája, a sajtos tejfölös lángos, az 10%-ot minimum zuhani fog, amennyiben ez 10%-ot jelent. Na most inkább itt az a kérdés, hogy mennyit fog ez nyomni a többi áron, mint ahogy nyomott eddig is. Tehát az, hogy mondjuk lehet, hogy a tejcsi az mondjuk olcsóbb volt, amiből amúgy sem vehettél többet 6 darabnál, ha jól emlékszem. Három volt egy időben, három vagy hat, mindegy, de legyen 6. Mondj, 6-nál biztosan. Tehát az már nem volt, hogy anyámnak is tudtam vásárolni, elmenni a boltba, és akkor magamnak is, meg anyámnak is, hanem az úgy kellett, hogy akkor ketté oszlódtunk a párommal, és akkor ő vett 6-ot, meg én is úgy tudtunk megvenni egy zsugorra, hogy ne kelljen minden nap menni mondjuk egy tejért. Akkor az, hogy kristálycukrot nem láttunk gyakorlatilag az első 3 vagy 2 hónapban a boltok, konkrétan, tehát így néztük, hogy nincs kristálycukrot cukor Magyarországon. Tehát... Én kristálycukrot nem tudom, mikor vettem utoljára, szerintem 10 éve. Nagyon kevesen, én évi 1 kilót fogyasztok de kristálycukrot, de hogy konkrétan 1 kilót akartam venni, és tudod, kevesen, és már pont néztem. Ott az évi. Nem, ami a kiszakadt zacskót, ott néztem már, tudod, meg kéne venni, hogy ezt majd mennyit lemérjük, és 20, lett benne 25 gram, vagy deka, vagy valami, és akkor még tud a raklapról így besöpörni, hát többit, ugye, ezt elvinném fél áron, ezt ide adnák, és majd karamellizálom, és akkor ugye, hát akkor kisül be a kosz. De jó, hogy felveszed ezt a kérdést, mintha csak te lennél az a szalmabáb, aki ott ül Orbán Viktorral szemben, ugyanis felmerül ez a kérdés, de Orbán Viktor megválaszolja. Na, nézzük. Nem akarom mutatni a részletekkel a tisztelt hallgatókat, de miután de miért még nem? Egyszer mondom, magyarok vagyunk, mindenkinek van egy... Azért, mert nincsenek részletek. Tehát, hogy nem mondták benneteket gyerekek azzal, amit még ki se találtunk, hogy mi a fasz lesz ebben. Hát mégis hogy? Mi se tudjuk, mit fognak válaszolni. Azt fogják válaszolni, hogy oké, a csirkemel, ráadásul kötelező tartani, tehát igen. Hogy amin majd bukni fognak, akkor valószínűleg akkor majd a marha szegy, vagy de valószínűleg nem azt, hanem olyan, a darált húsra majd rárakják hasznukat, és akkor ki fogják okoskodni. És arra majd mit válaszol? Akkor arra is rakuk ára és sapkát, köcsök. És akkor így megyünk sorba, és a végén már a, nem tudom, a gyufán is lesz, 400 forint lesz egy gyufa. Te ezt hallottad? Nem, csak mondom, hogy majd én így képzelem el ezt, hogy így görgetik maguk előtt a problémát. A végén ki fog szokni? Te egy látó vagy. Ja, hogy mondja? Igen. A miniszterelnök úr, kurva élet, nekem is kell egy doktori. Hogy hogyan válaszoljon egy kormányzati lépés, és a kormánynak is van persze egy ötlet, hogy akkor majd mi mit fogunk tenni, de most még ne szaladjunk előre. Na igen, mert hogy ugye a kritikusok már is felhívták arra a figyelmet, hogy ez adott hát esetben beszélt. Akár még növelheti is az inflációt, mert hogy a boltok majd más ellenszegül megkeresik ezt a hasznot. Ezek szerint lenne válasz a kormánynak, hogyha ilyen történne? Persze, ha kiterjesztjük minden élelmiszerre, akkor ez már is lehetetlen. Megelégedett ezzel a válaszsal. Minden élelmiszer. De a gyufa? A gyufa. Mindenre azt mondjuk, hogy élelmiszer? Meg a sampon, meg a pokrém, azt is megeheted. Ha nem lesz más. Én hát, alig várom már, hogy rá legyen írva a sörbe, így az üvegbe bele legyen formázva az, hogy hány forintba kerül régen. Régen? Aha. Nekem még van olyan csavarhúzom, amire rá van írva a debreceni, akkor még KGST piac volt, és akkor onnan vettem, és volt 1,5 kopejka. Nem tudom, és hány kopejka egy nálad? Vagy nem, hogy 1 rubel 5 kopejka, vagy 50 kopejka. Tudod, az úgy bele van nyomtatva, tehát úgy, azt úgy fröccsöntették, és akkor... Ez igen, ezek tudták, letörték az inflációt. 1 rubel nem 1 forint volt, nem? Tehát ezt hogyan konvertálták át, akkor át kellett faragni a csavarhúzót? Nem, annyiba került az oroszoknál, és kész. Uh-huh. Ezt nem adhatták több. Hát de te már a piacon vetted meg. Én a piacon vettem, persze, de hát most nem számoltuk át, hogy ez mennyi volt, mert meg azért miből áll fel, ugye, mint a tej is, ugye, hogy miből van a tej. Kezdjük el. Van ugye a tehén. Aki csak úgy van, tehát az nem születik, azt nem nevelik, az nem csak az egyszer csak megjelenik ott. Már van. Hogy kinyitja reggel az ajtót, meg megint egy kurva tehén. Ezt nehéz, már meg is kell fejni. Oda mennek, megfejik a tehenet, ami ugye mit teszik, füvet teszik, most nem tudom mennyi grammi a fűnek, de nem olcsó mulatság, aha, és akkor utána lesz a tej, uh-huh, azt elviszik a tejiparba. Uh-huh. Na most ebből a tejből ti nem láttok semmit az ég a világon, mert abból lesz a vaj, a tejföl, a tekem, uh-huh, tudjam, a trapista. A trapista, és a végén marad egy ilyen koszos vízszínű, valami fehéres. Igen, mint mikor megmosod a rizset. Az első víz, tudod, az első, amit ledobsz a rizsbe. Na, marad egy olyan cucc, és akkor azt hát felütik különböző porokkal, meg mivel, és akkor azt kapod. És ezért van az, hogy amikor megveszel egy tejet, és megromlik, akkor keserű. Uh-huh. Én ittam gyerekkoromban, még én ugye hát 70-es születés vagyok, én ittam még olyan tejet, amit hogyha megsavanyodott, akkor kiraktál, és akkor abból alud tej lett. Most próbáljál most kirakni egy pohár tejet valahova, és akkor abban nem, az megrohadt, és én kesernyi, és az egész, és az egész száll, és széterel, és köpött ki, tehát egy borzasztó termék. De ez legit, tehát ez nem is viccelsz ezzel, hanem ez így működik. Ez halálos, komoly, hát aki hagyott már pulton tejet, és megkóstolt, aki ilyen kesernyi, és valami cucc lesz ezekből az UHT, nem tudom milyen tejekből, nem lesz egy normális tej, tehát ez a legszomorúbb az egészben. Ez nem normális ez az ital, tehát nem az a fajta tej, amit én mondjuk én megszoktam. Lehet, hogy aztán most nagyon sokan, akik nem ittak házi tejet, meg ilyesmit, azok most így azt mondják, hogy hagyjad már, én hülye, miket beszél, de hát ez... Rosszul is, igaz... lehet rosszul is lenne a házi tej. Én emlékszem, hogy én is nagyon furcsa volt, amikor kecske teje nem, volt de otthon. Egy persze, ha nem otthon vagy hozzászokom, hogy én azon nőttem fel, nyilván nem tudom, akkor az látszik is, hogy talán ez is a probléma, de... Talán jobb is, hogy ezt a rizslét iszátok, de hogy... De ezt most akkor doktor miniszterelnök úr most akkor meghallotta végre, úgy gondolod, ezt most, ugye mert ő szokta néha állítólag nézni a WC-n így a jól vánz, így ezt én szoktam terjeszteni, de minden. De hogyha ezt meghallgatta, akkor most lehet, hogy jobban érti, hogy ez hogy működik a tejipar. Hát nem hinném, hogy vágja. Először is én úgy tudom, hogy digitális analfabéta. Hát ez egy ilyen közkedvet pletyka. Múltkor láttam egy okostelefont egy képen a kezében. Igen. Aha. Hát akkor lehet, hogy már fejlődött azóta, tehát mégis csak 2025-et írunk. Ugye ez volt a nagy pletyka, hogy ő igazából az újságot olvas, és Anikó azt mondja, hogy vasalja neki az újságot reggel, és akkor az kiolvas a Népsportot. Miért kell kivasalni az újságot? Hát, hogy ne legyen gyűrött. Soha nem adottam erről. Elveszel egy gyűrött, hol mit te se veszel fel? Nem tudom, nem tudom egyébként, hogy mennyit ért ezekhez a dolgokhoz. Úgy sejtem, meg én, ez is csak ilyen mondás, meg hallottam, amiket összeszedik ugye pont az ilyen félefajta forrásokból, mint ti, hogy a miniszterelnök úr kurvára nem szereti a közgazdászokat. Tehát, hogy a közgazdaság az neki valamilyen úri huncutság. Ezért a Nagy Márton a miniszter? Hát valószínűleg azért egy ilyen tehetségtelen lángosos bód is kapta ezt a csúcs pozíciót. Vagy olyan, aki nem mer ellent mondani, vagy nem akar. Ja, én is erre gondolok. Én nem tudom, hogy valóban vezetette lángosos bódét, amúgy a Nagy Márton, az ezt biztos, hogy alkalmas lenne rá. Mondjuk én nem bíznék rá egy lángosos bódét. Nem a sajátod. Nem a sajátomat, a saját. Igen, persze, az övét, igen. Itt arról beszél Orbán Viktor most már, hogy a családi adókedvezmények, családi adó paradicsom, családi paradicsom adó. Magyarország egy remek hely, ahol többet tesznek a családokért, mint bárhol máshol a világon, mert adókedvezmények vannak. Más kérdés, hogy nincsen bölcsőde, óvoda, iskola, tömegközlekedés, amire biztonsággal fölteszed a gyerekedet, hogy elmenjen az iskolába, meg elmondja, hogy micsoda hősök azok, akik gyereket nevelnek és mellette dolgozni járnak, már mint ugye a nők, mert az ő dolguk, miniszterelnök úr így ítéli meg, és erre kapcsolódóan mondja ezt, hogy nyilván csak próbálják megadni a lehetőséget mindenki számára, aki szeretne gyermeket, hogy annak minél könnyebb legyen. Lidat ön is, hogy ez nagy összeget emészt fel majd a mindenkori költségvetésből. És közben azt látjuk, hogy a német gazdaság továbbra is gyengélkedik. Magyarországon januárban az előző évhez képest ez bekérdez. Visszaesett az ipari termelés. Kemény. Ugyanakkor kemény kérdésekre kell válaszolni. Fontos gazdaságpolitikai akciótervnek szinte minden eleme, és újabb gazdaságélénkítő intézkedéseket is bejelentett a kormány. Hogyan tudják ezek a programok ellensúlyozni a negatív trendeket? Hát amikor egy... Ugye, mi áttörésével nem érdekel a válasza, elmondom. nem csak az, most az jutott eszembe, hogy úgy kell kérdezned, hogy ez milyen kérdezési technika ez, hogy úgy kell kérdezned, hogy de hát nagy baj van a világban, ott van a németek is, hát ilyen fagynak, bazd meg. Viktor, hogy, és akkor hogy tudjátok ezt így, hogy így fenntartani ezt az országot, hogy... Nem is értem. Génőszodat magyarázd el, és akkor neki elnyomhatom. Igen, igen. Az nem kérdés, hogy hosszabb távon a családban élés, az nem csak boldogabbá tesz, hanem anyagilag is előnyösebb, de még ide eljut egy család, ahol addig hosszú esztendők telnek el, és akkor kell ez a családi életpálya modell, amit a kormány most fölkínál. Egyébként nem kötelező, nem kényszer a disznóval, vagy a disznótor, aki vállalja, aki részt vesz ebben, hát az részt. Annyira tetszett ez az elszólás. Disznó. Csak aki ott lakik, annak. Jó, de ezen, szóval jó, ez vicces, meg minden, de most az, hogy én annyiszor beszélek félre, hogy... Persze, tehát, csak olyan mókás. Valamiben, ha nem tudok belekötni, amikor egy ember, mit tudom én, bár mondjuk a múltkori Kósa Lajos interjún, amikor a hamarabb utolér... Ja, igen, a Sánta hazudott, mint a kutya embert. Vagy nem tudom, mit. Kósa Lajos az zseni, nekem a hősöm. Szuper Lala. Vicces, de hát nyilván. Ne, hát persze, de ez az a jó, hogy ezen tudunk mókázni együtt, ezek a kedves hibái a miniszterelnök úrnak, ami jó, persze a disznó nem kényszer, van akinek kényszer. Igen, és akkor gondoltam, hogy csak menjünk gyorsan végig a heti propin, mi történik. Ugye mindannyian tudjuk, hogy az eső annak árt, aki osztrák. Hát igen, a Labanc. Tehát, elmondta, hogy mondta? Azt Orbán mondja, Viktor. Hogy csak a labancok vannak cukorból. Tehát. Vannak a cukros labancok. Ezek gondolom az idősebb nyugdíjas németek, vagy nem osztrákok. Osztrákok. Az idősebb cukros osztrákok. Ők ha eláznak, akkor ők szarul fogják magukat érezni, és ezért nem fognak kimenni március 15-re, de miért is jönnének az osztrákok? Aggódnunk kell. Jellemzően nem szoktak osztrákok megjelenni amúgy. Hát, a március 15-i ünnepségek. Főleg a Fideszén nem. Viszonylag ritkán. Gondolom most arról van szó, hogy agitálni kell az embereket, hogy szaridő esetén is menjenek ki, mert ugye hát milyen véletlen, de március 15-én lesznek más megmozdulások is. Például Magyar Péter is kihívta, és a Tiszapárt is kihívta a csapatát. És attól... Ez a parda mennél lesz? Nem, az a Andrássy úton lesz, és én attól félek, hogy most ezek a trendek, ezek a pletykák is ezek, hogy mit, hogyha többen lennének egy ilyen megmozduláson, mint a kormánypárti megmozdulásokon. Nem tudom, miért van, hogy gáz most már, vagy ciki most már fideszesnek lenni, és vagy most már készülnek arra, hogy lehet, hogy lesz változás, ugye nem tudjuk, de remélem, hogy azért lesz, és akkor lehet, hogy most nem kéne már ott lennünk, mert már ez nem mutat olyan jól. Biztos vannak, akik így gondolkoznak, meg hát vannak a labancok, ugye, akik hát a cukrosok. Tehát aki nem megy ki, az nem igazi kuruc, az egy cukros labanc. Most mondom azoknak a Fidesz hívőknek is, akik nem akartak kimenni ilyen okok miatt, hogy esik az eső, vagy hideg van, vagy fúj a szél. Petőfi is kiállt. Pedig lehet, hogy hideg volt. Bár Petőfi valószínűleg most a Andrássy úton lenne. Mondjuk tehát... ebben, ezt látod te is a Szondi utcás videót arról, nem? Ja, az annak idején, az első Szondi? Aha, igen. Ki tudja. Engem, mint Petőfi Sándort, ezt a leghazafiasabb hazafit, csak egy dolog érdekel. Szabad-e a magyar nép? Na igen, ez tényleg érdekes. Én szoktam nézegetni amúgy, hogy hol hányan vannak március 15-én. Én, amikor engedi szabad időm, akkor azért el is szoktam látogatni egyikre, másikra. És hát Orbán Viktornak a beszédén már rég nincsen ilyen nagyon nagy tömeg. Hát az utcai harcosunk... De ez amúgy is... Zsák utcai harcos. Avancsát, vagy nem tudom, hogy milyen harcos lett belőle, de hát nem a régi már. Békeharcos. Békeharcos most ugye, de hát olyan országban, ahol jelenleg békeharcos, béke van, kurva nehéz harcolni a háború ellen, a békéért, tehát hogy ilyen oka fogyott egy picit ez ők a ők is dolog. Pont ezt mondják amúgy, kurva nehéz harcolni a békéért. Hát igen, ezért van nehéz de megpróbálják. De mi akkor is, mert ha nem harcol érte, akkor... Akkor háború lesz. Akkor háború lesz, tehát ez logikus. Muszáj harcolni. Nem úgy, hogy a béke az úgy, hogy csak ott marad. Van. Az van, ezt ki kell érdemelni. Harcolni kell érte. Amúgy ezt is mondta ugye a Kósa. Biztos vagyok benne, figyelj, a Kósa annyi csodálatos dolgot mondott, hogy én azt nem tudok mindent idézni tőle. Azt megörültem, mikor azt olvastam. Azt mondta, hogy a harcot, nem, a háborút nem tudjuk megnyerni, csak a békét. És az 56-os forradalmárok nem tudták megnyerni a háborút, az 56 háborút, ugye, amit mindannyian tudjuk, hogy tehát ezt a békét nyerték meg a Kádár rendszer. Kikeszthetetlen logika. Én ebben ne állj, hogy Kósa Lajos elfogult vagyok, én belekötni. Na mindegy. Van másik a Pósán, a csodálatos Debrecenben. Majd mesélek róla, ha akarsz még Debrecen híreket is hallani. Persze, persze. Imádom. Ja, Orbán, tehát amúgy is én azt gondolom, hogy tehát amikor nem egy ilyen megmozdulás van, amire úgy, mint egy békemenet volt március 15-én annó, azon sokan voltak. De csak az Orbán beszédet meghallgatni lehet, az emberek inkább a családjukkal töltik ezt az időt. Meg oda kimenni. Melós. Hát attól függ, hol laksz, hogyha a Calvin téren, akkor hát nem az. Jó, hát akkor csak kinézz, hogy mi van már ott megint. Jó, van ez így. Közben pedig nemzetközi híreink a propaganda képén keresztül bejelentette a Kreml, hogy Oroszország nem akar tűzszünetet. De ez 20 órája volt. Igen, de 16 órája pedig ott a hír, hogy Putyin készen a tűzszünetre. 4 óra alatt a sarkából ki lehet fordítani a világot, gyerekek. Tehát 4 óra alatt nagyon sok minden. Waterloo is eldőlt. És ez le a kalappa, hogy az Origo nem vette le azt a cikket, az előzőt. Ja, hogy az előzőt? Bár ez egy, tehát itt azért több dolgot leírnak, amit aztán utána biztosan megindokolnak, hogy hát az úgy attól még igaz, csak úgy nem akarta, úgy, így meg igen. De nekem eleve az, hogy én Origót nézek, hát én mióta eladták, vagy elvették az Origót, az igazi Origót, az mikor volt már 2010? 14 vagy itt ott a 10-es évek elején, én azóta nem voltam az Origón. Tehát, hogy... emléksz, hogy régen ez egy olvasható újság volt. Tökéletesen, egy korrekt. Úgy volt, hogy amikor az Index valamiben nem volt korrekt, az Origón az volt. Origón. Az. Igen, és ez a kettő volt a piacvezető, abszolút. De most már csak az Origó. És jó filmkritikáktól ez minden volt, most meg... Most is, most... jó. Hallottad, hogy a Hunyadi az például jó. Meg a... Azt mondják egyébként, most hogy nem annyira rossz. Bár hozzáteszem, hogy nem néztem, hogy meg akarom majd nézni. Ja, én nagyon sok jót hallottam rá, ez biztos, hogy nem olyan lesz, mint a most vagy. Igen, nem, ez nem neres annyira, igen, tehát nem neresnek indult mondjuk akkor így mondjuk, de nem tudom, még nem néztem meg. Közben aztán hallottam olyat, akinek mondjuk adok a véleményére, aki azt írta, hogy olyan párbeszédek vannak benne, hogy elszállt az agya, inkább kikapcsolta, tehát ő közé, ezt nem kéri. Egyébként a magyar filmek, pont gondolkoztam ezen idefele jövet, hogy mit tudnék említeni olyat, ami mondjuk nem volt, vagy ami nagyon jó volt, mert most megnéztem a Herendinek a Futni mentem, aha. És ami ugye ez egy lengyelnek a újrája. Én megnéztem, és hát aranyos, de... Nem estél hanyat? Nem, és olyan párbeszédek vannak benne, sőt, nem is a párbeszédekkel van a problémám, hanem azzal, ahogy a magyar filmekben beszélnek az emberek. Ez a színpadias színészet. Igen, hogy amíg ugye az amerikaiaknál megnézel egy most például most újra néztem a Breaking Bad-et, mert a párom még nem látta, és most így végignéztem, és most hülyét kapok attól, hogy magyar szinkronnal nézem, mert a párom nem hajlandó már este 10-kor olvasni, és óriási különbségek vannak a sorozatokban is, a filmekben is, a párbeszédekben is van ez a fajta, egy kicsit ilyen halk, visszafogott, de mégis olyan szimpatikusabb. Én nem tudtam meghatározni pontosan, hogy mi a baj a magyar filmekben, de közben készülnek olyan csodálatos filmek, mint a Külön falka, ahol egy amatőr színészek gyakorlatilag, és elképesztő. Talán azért, mert nem tanulták ezt a szakmát, és úgy beszélnek, mint egy átlag. Tehát, hogy ne legyenek olyanok a párbeszédek, mint a Szomszédokban. Tehát ez a nagyon direktbe. Nyilván nem olyan szint van, nem akarom megváltani tényleg a Hernándnak a filmit, egyébként aranyos, meg jó pofa, meg jó, a sztori az kis ilyen szívet, lelket melengető, ilyen kis aranyos sztori, de hogy ennél nem ment tovább nálam. Aha. De volt, mit tudom, a Coyote, amire emlékszem, hogy ez egy ilyen nagyon elementális és ilyen őserős dolog volt, tehát ez nagyon bírtam. És van egy pár ilyen, és meg nagyon sokat meg látok, hogy ilyen Úgyhogy én ettől félek a Hunyadinál is, hogy itt mi lesz, de, ma, de nem tudok róla kritikát mondani nyilván, mert még nem láttam, és ugye nem olvastam, de szar. Most ezt ne csináljuk már. Mert az IMDb-n lepontoztam. Igen, és az IMDb-n lepontoztam. Én például megnéztem a Most vagy Sohát, és én elmentem moziba. Én is megnéztem, és ezt tetszett? És nem. De én azt tudtam, hogy szar lesz, tehát én abba bíztam, hogy nem hazudtolja meg magát Philips, és faszáról elkúrja nekünk 7,1 milliárdból, és el is kúrták, és ott is nem a színészekkel volt a baj, mert nagyon sok jó színész volt benne, és láttam, hogy és volt azért, volt benne effort, mert azért sok minden, óriási pénzek voltak benne, tehát kellett is, hogy legyen. Még a CGI is egész. Volt, ahol tök jó mutatott. Yeah. Igen, volt, ami nagyon ezért volt, festményszerű volt, de hogy ezzel együtt én jó megnéztem. Jó volt a hangulat a képi világának. Ja. Igen, én egyébként azért néztem meg neki, mert épp Showdel klubra készültem, és kurván volt anyagom, és tudtam, hogy ha megyek, akkor ebből lesz, és lett is anyagom. Amúgy ott koncepció is volt, hogy fiatal magyar színészeket összeszedtek, és még nekem volt is baj. Volt ott régi szobatársam, azóta már egy színészkedik, de fiatal színész, és ott lógott ki az ablakon. Egyáltalán nem volt baj, hogy ja, ez az, hogy és tök jó, a Máciusi ifjakat nem 40 éves színészekkel. Hát a Frankó Nérút azért el tudtam már képzelni. Mint? Petőfi? Mint Petőfi, igen. Vagy Hajnaú. Vagy mint az a Farkas, aki a gonosz Farkas, volt, aki a főszereplője volt. Jó, figyelj, konkrétan ő felfele lógott ki. Hogyha az egészet kitalálták volna, akkor lehet, hogy egy jó film lett volna. Nem gondolom. Inkább engem megint az volt, hogy a körítés, hogy minden hazafias gondolkodású embernek ezt meg kell nézni, és aki nem magyar, az nem nézi meg, vagy aki nem nézi meg, az nem magyar. És ugye, ez már megint ez a turbo magyarkodás, hogy hagyjuk már a picsába ezt. Tehát, és ráadásul megnézted, és akkor konkrétan olyan hülyeségek vannak benne, hogy egy sniper le akarja szedni a Petőfit, és akkor ez kiszúrja a Júcsi, és nézi, hogy az ő Sándorát, és akkor felmegy, és a 40 kilós csaj nekiront a 120 kilós terhesen. Terhesen, és szarrá veri. Igen, de úgy, hogy közben a terhesnőt nekivágja az asztalnak, igen, és ott esik, és azt hittem, és már megijedtem, hogy akkor baj lesz, igen, mert a gyerekkel. Mert ultrahangra. Mert az is kiderült, hogy terhes egy napos korából kiderült. Tehát, vagy ez hogy történt? Hogy ez megérezte. Vagy megérezte. Amúgy nem tudom, lehet, hogy tesztel, de hogy a petróleumlámpát hozzad, ez két csík, ez egy csík, mi van ezzel? Én már nem látok, tudod. Ja, amúgy tényleg így március 15-ére csak előkerült a Most vagy Soha. Nagyon szar. Nézzétek meg, de na, egy büntet. Biztos adja valami. Biztos, hogy fogják. Tavaly ugye 20-án adták le, augusztus 20-án, hogy senki nem nézte a tűzijátékot, próbálta mindenki megnézni. Nem készültem március 15-én. Képzeljétek, megyek önálló estekre, és most tényleg ilyen nagyobb önálló estek vannak, 4-500 fős, és mindig megkérdem, hogy ki látta. És basszus, végigjártam most a fél országot, és egy vagy két ember jelentkezett, hogy ő látta. Ne viccelj. A tévébe se, és a moziba se. Egyet találtam, aki moziba látta, és akkor azt megtapsoltattam a közösséggel, hogy áldozott rá még 2-3 ezer forintot, hogy elment még a 7,1 milliárd fölött. Ja, igen, igen. És még a tévébe sem nézték meg az emberek. Ez elképesztő. Pedig amúgy nem tudom, jó, amikor mi néztük Ádámmal, akkor azért nem voltak ott sokan, de ez azért is lehetett, mert nappal néztük. Én 70 iskolással néztem, tudod, ez a ki. De miért nem őket kérdezte? Én megkérdeztem, azt mondta, hogy mondom, hogy miért ezt nézitek, miért nem a Dűnét bazmeg. Annyi jó filmet adnak. Hát azon minket hoztak, Bruti. Csak ide jövünk. Konkrétan ki voltak vezényelve. Mint én emlékszem, annak idején a 70-es vagy a 80-as évek elején is még ilyen termelési vetítésekre kellett járnunk, és akkor elmentél megnézni a nem tudom milyen filmet, művészfilmekre vittek, meg ilyenekre vittek bennünket, hogy hát ez... Jó, de ott kultúrálódni is kellett. Hát igen, és előtte meg híradó volt. És ott pártunk, kormányunk, az 5. kötéves terv, és akkor ment ez a... Ami most van egy mém, van egy videó, amikor így visszanyomják így az 50-es évekből. Ja, ja. És na, ugyanazt, én azt élőben. Tehát én ezt nagyon élvezem. Lehet, hogy még eljönnek ezek az idők. Viszont nézzük gyorsan a propit. Jó, igen, Putyin, mégis tehát akkor tűzszünet. Mégis akart. Ez akkor mégis akart, mert most azt mondták, hogy elfoglalták Kurszkot, ugye? És akkor ugye érdekes, hogy a második világháború és a Kurszki tankcsatával fordult meg a világháború menete, és akkor most megint itt. Ez nem igaz, mondjuk, de ez olyan szépen hangzott, mikor tanultuk a annak idején 87-ben az iskolában azt mondták, hogy a kurci tankcsatával fordult meg a háború menete, és ott az mondjuk oroszok. Lehet így is lehet tekinteni rá végül. Hát ez kérlek szépen. Ez nézőpont kérdése. Majd ezt kérdezzük meg Szendi, vagy mi Ruszti Szendi Romuluszt, mert ő vágja ezeket a tankos dolgokat. Ő már látott tankot élőben. Nem, pont vagy az ő szereti nagyon ezeket. Vágja ezeket. Aranyosi sztorika. Petinél volt bent, mert Aranyosi Peti nagy tanklövöldözős játékos. Aha. Volt bent nála egy podcaston is, csicsott, tehát tudta fejből. Aha. Úgyhogy hívjátok meg, és kérdezzétek a zsírás szívesen. Nem, de ez is milyen mocskos személyiség ez is, nem? Na mindegy, ezt a kormányinfón megtárgyalhatjuk. De még a heti propagandában még meg kell említenünk Bogos Csabának a posztját. Aki arról ír, Pécsen van egy Tisza párt Pécs oldal, mármint nem Pécsen, hanem a Facebookon. Nem minden Pécsen van, a Facebook az... De ez nem Tisza párt Pécs oldal. A Pécsi Tisza nevű oldal. Igen, nagyon nem mindegy. Pécsi Tisza. A Pécsi Tisza. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy Pécsi Tisza párt, vagy nem Pécsi Tisza szigetek. Pécsi Tisza, hát mi mást jelentene ez, hogy Pécsi Tisza? Ez nyilvánvalóan egy Tisza pártos Facebook oldal. Figyelj, nem feltétlen. Azt is jelenteti, hogy a Tisza újra szabályozásán átjuttatják a Pécsen. A Tiszát. Tehát onnan fogják ellátni jó vízre. Na mindegy, igen, szóval van egy megtévesztő oldal, ami a Tisza Pécs nevet kapta. Azt mondja Bogos Csaba, hogy itt valami áskálódás van a háttérben. Ja, amúgy tényleg már nincs is videó. Nem kell? Mert fél órája így van. Szóval, hogy Fidesz közeli arcok működtetnek olyan oldalt, ami arra utal, mintha ez a Tiszához kapcsolódó oldal lenne, és ott osztanak meg mindenféle olyan dolgokat, amik alátámaszhatják a Fideszhez közeli hát propagandistáknak a kommunikációját, és ugye itt például arról volt szó, hogy a Magyar Péter neve rákerült erre az európai parlamenti papírra, amit ő kikért magának, és ez az oldal pedig azt írta, hogy milyen jó, hogy ezt megtette, hogy ezt a kiállást megtette Magyar Péter, hogy felkerült a neve arra a papírosra. És ugye ezen revolverezi az egész propaganda média, és utána pedig erre próbálnak támaszkodni, hát itt Rombitás Kristóf és Apáti Bence hivatalos oldala, akkor nem Apáti Bence, hanem Apáti Bence hivatalos oldala, ugyebár ő is erre próbál itt támaszkodni, és ráadásul még azt mondja Bogos Csabi, hogy nem az első ilyen akciójuk, hanem az Otthonom Pécs oldalt is felvásárolták, majd hatalmas összegeket költöttek hirdetésekre, hogy politikai célokra használták fel. Hát ez a Rombitás Kristóf, ez a karlendítés, ez egy cickány, nem? Igen, de az már régen. Az már régen volt, vona is volt náci, most meg nem az, tudjuk. Hát, tehát, jó, ez nincs, így ez meg, tűnik, megváltoznak igen. Az emberek egy idő után. Értem, én is voltam sovány, és most meg dagadt vagyok. Innentől kezdve kit érdekel, hogy mit mond. A Trombitás Kristóf, hát most tényleg a legalja. Hát nem tudom, szerintem a vona legalább ugye adresszálta ezeket, hogy korábban hogy voltak a nézetei, és hogy most hogy vannak a Trombitás Kristóftól. Nem hallottam ezt, hogy a... Kénytelen volt a vona, és nyilván, hogyha akart még ebbe a politikai érebe, vagy bármit is még elkezdeni, akkor meg ugye most, amit csinál, én nem hiszek soha ezekbe a dolgoknak. Annak az egy csávon, aki hiszek, aki a szegedi család, aki volt, aki konkrétan kiderült, hogy zsidó származás, és az anyja, vagy a nagyanyja mondta igen, neki. Igen, és utána hithű zsidó, de. Fiam, te hülye vagy? Kérdezte a nagyanyja tőle egyszer, mikor az, és akkor mi a baj? Hát te zsidó vagy, nem tudod, te majom. És akkor igen, én az, és akkor utána olvasgatott, és rájött, hogy mekkora fasz volt az elmúlt x évben. Tehát vonától én ezt ne haragudjon, senki megérte, de én nem látom ezt a végtelen megbánást. És a Trombitás Kristóftól? Hát a Trombitás Kristófnak nem voltak megbánásai, mert azt is letagadták, ugye, tehát tehát ők a tagadásba menekültek. Az, hogy most csináltak egy olyan oldalt, hogy megvezessék az egyszerű, egybites embereket, és hogy Tisza Pécs néven egy oldalt, és akkor erre majd, hogy valami köze is van a Tisza pártnak, gondolom nem véletlenül választott, nem a Tisza cipő után választották ezt a nevet szerintem, vagy a maga a folyó után, de valószínűleg Tisza virág életű dolog ez is, tehát hogy ez pillanatok alatt ezek kiderülnek, és ezek egyébként ilyen, ezek olyan lapok, Debrecenben is van valamilyen szélszar, hogy bepróbálkoz találkoztak velem, és ott valamilyen dolgot írtak, valami évszám, vagy nem tudom mi a nevük, meg se jegyeztem, de nyilván nem reagálok rá, és nem is... Na, hogy ott is azt sejtett, hogy valaki próbál beépülni, vagy... Nem azt mondja, hogy Debrecenben vannak olyan újságok, akik direkt megemlítenek, csinálják a balhét, hogy arra én válaszoljak, de hát, hogy olyan alacsony a nézettségük, vagy egyszerűen láthatatlanak, tehát marginálisak, de és ezzel kapaszkodnak fel, hogy oda mennek egy Tisza, és akkor ugye Tisza... Persze, igen, és itt is az lehet, hogy... Brand. Igen, és akkor majd, hogy erre felkapaszkodtak, és akkor ezzel ugye hát ők gyakorlatilag kormánypárti, vagy ez a propaganda banda, és akkor ezzel majd így felemelkedik az ázsiójuk, de nyilván nem fog, tehát, hogy ezek csak ilyen próbálkozások, meg hát ki van adva nekik, hogy próbálkozzanak. De ez nagyon jó, mert én meg azt tudom csinálni, hogy én csinálok egy olyan Facebook oldalt, hogy Bruti Esztergom, és akkor azzal hirdetem én a saját stand-upom. Működhet a dolog. De mondom, hogy engem is utálnak. Tehát, hogy nem biztos, hogy velem kéne, lehet, hogy az Edinával kéne. De mondjuk az meg látszik, hogy nem vagy saj. Akkor meg hát bődös vagy, nem tudom. Valami jót válasz. Igen, valami jót válasz. Ha már válasz, ha csinálod, érte csinálj rendesen. Ne velem kezd. Debrecenben egyébként az, hogy amúgy már érdekes, hogy mennyire ráakaszkodnak így a Tiszára, hogy vannak ugye Tisza szigetek, nem titok, hogy nekem is van egy ilyen kis Tisza sziget, ahol baráti társasággal csinálunk akuellenes tüntetés, és ez az amaz. Nyilván ez baráti társaság nem semmilyen szervezetnek nem minősül, tehát, hogy most amikor a Gödieket meg akarták büntetni, meg behívták most a Gödieket, hogy a Tisza sziget Göd néven szerepeltek, tehát ez egy vicc, tehát ez használhatod. Én már várom egyébként, hogy beidéznek bennünket is, mert mi tiszta Tisza sziget Debrecen vagyunk, tehát, hogy... De ez lehet, hogy csak Gödön probléma. Persze, de hát szerintem hát tudják venni ezt mindenhol. És például van Debrecenben olyan Tisza sziget, amiről konkrétan tudjuk, hogy egy fideszes beépített ember, de még úgy néz ki, hogy az egész sziget. Tehát, hogy alakult egy Tisza sziget, és akkor azok nyomulnak, mennek a konferenciák ide-oda, és akkor próbálkoznak, és közben meg hát tudjuk az előéletét a csapatnak. Tehát, hogy én már jeleztem egyébként a felfele, hát majd megmondják, hogy ugye nekünk mi civilek vagyunk, tehát, hogy nem sok közünk van magához a Tisza párthoz, de azért így kapcsolatok vannak, és akkor így próbáltam így. Hát majd meglátjuk, hogy szűri ki. De hát, tehát, hogy megy ez most, hogy beakaszkodnak, és befurakodnak a Tisza. Hát így kis kémkedés folyik, KGB. Visszajön tényleg teljesen a hidegháború. Teljesen. Hát balonkabátos emberek? Gondolom, az oroszok megadják is a muníciót, ez az ötletet. Figyelj, ezt nem úgy kell csinálni a FSB, most már majd mi máshogy beépülünk. Az a biztos sokat lehet fejlődni, hogyha van egy jó ilyen kém kontaktod, nem? Abszolút, tehát sokat segít. Az indulásnál. Ne ilyen James Bondosan képzeld el, tehát, hogy töltőtolba van a izélet. Úgy képzelem. Tehát a mikrofonok vannak, hogyha jól emlékszem. Az volt még a Magyar Péter valami töltőtolba, vagy tolba rejtett mikrofonokról beszélt. Igen. És akkor ugye ez ugye megvan a Magyar Péternek, csak eszembe jutott erre, hogy a Magyar Péternek a beszéde az Európai Parlamentben, ami hát elég rendesen kikérte magának, hogy... Az itt is van. Jaj, be van készítve. Persze. Csak hogy lássák a nézők is, hogy miről beszélsz, vagy akarsz hozzá mondani valami előzetes? Nem. Csak hogy erről szólt ez a sztori, hogy megkérdezték. Peter Magyar appeared in error on the joint motion for resolution on the future of European defense. This editorial misprint will be corrected. Mr. Magyar, you would like to take the floor? Yes. Hogy a felében ne szeretnék? Van egy ilyen habitus, hogy Péter, persze, bazd meg, hogy ne akarnék, már hát azért jöttem ide. Ja, azt mondta is, hogy izét, hogy elvileg arra számítottak, hogy nem lesz ott, és már a Dömötör Csabáék, mert hogy... Igen, de hát gondolom, hogy ezért mindenképpen kiutazott volna, akkor is, ha nem lesz ott, ért. De pont ott volt amúgy is a környéken, és akkor ilyenkor, na mindegy. How could it happen that my name is on this paper? I have never signed this paper, and the guarantee for the future that it will never happen again. I was already attacked harshly by the Orbán and Fidesz propaganda because my name is on this paper. How could it happen in the European Parliament? I have never undersigned this document. I need an official explanation from you, Madam President, and the EPP. Thank you very much. Okay. Hát azért ez jogos, hogy kerülhetett rá. Ez azért messzebbre vezet, nem? Tehát ez vagy közokirat hamisítás, vagy én nem tudom, minek lehet, nem vagyok jogász, de hát mondjuk pont az. Ő is azt mondta, hogy van vagy magánokirat, vagy közokirat hamisítás. Ja, igen, akkor, hát akkor. És ugye ennek az a bája ennek az egésznek, hogy nehéz ez bevédeni, mert azt hiszem először a, miben vannak ők, mi a néppártban? Ja, a néppárt. A néppárt nem is nagyon értették a problémát. Először, hogy akkor most, hogy ez miért baj? Ugye, tudjuk, hogy miről van szó, vagy képbe helyezted a... Nem. Tehát arról van szó, hogy egy közös határozatot hoztak, vagy akartak hozni itt az Európai Unióba, hogy támogassák az ukrán háborút. Ez volt az a határozat, a parlamentnek lett volna egy ilyen határozata, hogy a GDP 0,25%-ával azt hiszem kellene magát az ukránokat támogatni, illetve az Európai párnak a közös felfegyverzését is, tehát, hogy minden országnak a GDP-jének a 3%-át talán kellene, a 3%-ot, ami egyébként sok, annak ellenére is, hogy a GDP-nk akármilyen is tett nekünk. Nagyon jó a GDP-nk. Na jó, csak nem növekszik. Túl sokan vagyunk rá. Igen, Graham, ez jobban hatna ennyi. De 56 ezerhez képest ez nagyon jó GDP lenne. Igen, és akkor, hogy egyébként ezt én sokanom, mert hogy az NATO-nak az előírása és valami 2%. Tehát, hogy azért a 3%-ot egy ilyen tényleg minden sebből torkavéres országtól még elvárni, hogy beleverjünk. Hát az EU-ban lévő országoktól ugye elméletileg ugye van valamilyen, tehát egy elvárás, hogy milyen gazdasági helyzetben legyenek, és akkor úgy... Jó, de hát tudjuk, hogy milyen gazdasági, az, hogy milyen az, mik az elvárások, és akkor ott, de hát jó, nem csináltatok, mert házi feladatot 16 éve, hát az nem a mi bajunk, akkor most 3%-ot toljatok bele, de hát miből? Hát ott az ára is, sapka, hülye. Nem úgy van, mint a izét, amikor bemondják, hogy hát, de csak két disznó született. Vagy igen, mint a régi Hofvízből, hát csak két disznó, de már 7-et vagy 9-et elosztogattak. Igen, hát ez probléma, de másrésztről ugye, hogy ezt nem értették, hogy ez miért baj, hogy most itt legyen, rajta legyen. Egyrészt azért, mert nem írta rá a nevét. Ez a legfontosabb, másik meg ők azért tényleg nincsenek azzal a tisztában, hogy itt a magyar politikában, hogy működnek, hogy a propaganda azonnal ráugrik, és akkor gyilkolják azért, amit el sem követett. Közben meg, ha elkövette volna, azzal se lenne baj, csak éppen nem a Tiszapártnak a feladata szerintem, hogy ezt most megoldja, hisz nem ő van hatalma. És van egy kormány? Igen, tehát hogy van egy csapat, aki ugye... Megbíztuk őket, és mi is megbízunk bennük, hogy ezt ők menedzselik. Tehát, hogy nem a Tiszának a dolga eldönteni azt, hogy egyáltalán ugye kihatalmazta volna fel erre az emberek, vagy kikülön azok az emberek, akik azt mondják, hogy persze, 300-ig, nem gond, csináld Péter, írd alá. Tehát, hogy nem azért küldték oda. Azt mondjuk, hogy ez a 4,5%-os hiányból jön, de nem? Igen. Csapják hozzá. Igen. Akkor 7,5. Á, figyelj, mindegy, hogy kiölt meg kit, nem gondolnám, hogy ezt neki kéne. Így. Majd, hogyha úgy alakulna a dolog jövőre, akkor igenis bele kell állni ebbe a kérdésbe, és ráadásul ez tényleg egy ilyen borzasztó nehéz dolog, hogy egy másik országot támogatni, miközben ugye nagyon fontos, hogy támogassuk, hisz meg szeretnék állítani az orosz agressziót. Én nem akarok pessimista lenni, de ha elbuknak az ukránok, a Moldáviát nagyon könnyű lesz bekebelezni, hogyha véletlenül mégis úgy döntem, ez nyilván csak ezek tézisek. Moldáviát végtelen egyszerű lesz magukhoz rántani. Utána meg, hát ott vannak, hát Fehér Oroszország az gyakorlatilag az már is. De végül is a többit is így kell elképzelni, nem? Tehát hogy nem az lenne, hogy vagy te arra gondolsz, hogy a határok fognak így kimozdulni Ukrajna határaig, vagy csak az, mint Fehér Oroszország, hogy hát, hogy az... Hát de most nyilván egy bábkormány lesz. Nyilván egy bábkormány lesz először, tehát hogy azért fokozatosan haladnak az oroszok is, ez látszott, ami itt történik egyébként Magyarországon, a közmédiának a leépítése, utána most már a független médiának a basztatása, akár az enyém, vagy az előadóknak a csesztetés, autokriter államnak nincs is más pályája. Tehát, hogy ez kényszerpálya. Tehát azt nem lehet azt csinálni, hogy te lopcsalsz hazudsz, és akkor közben jön egy direkt 36, és akkor leírja, és akkor te, jó lenne, ezt nem írnák le. Megvan nekünk ez az eszköz? Nincsen, de teremtsük meg. És akkor írjuk már bele az alaptörvénybe, jó? És akkor beleírjuk. És akkor sorba is mennek ezek, és a végén ott tart az, hogy minél ellenzékibb, vagy annál magasabb ablakból esel ki, mint az oroszoknál. És ugye, ahogy hogy ugye a Teró Macsi mondta, mi volt a nyilázzáró problémák, tehát hogy a legcinikusabb a Kosztusnál. És akkor... Szegnevetséges volt. Tehát, hogy egy ilyen autokriter berendezkedésű országnak nincs más pályája, csak elnyomni ezeket. És gyakorlatilag afelé fogunk haladni. Én ezt látom legalábbis, hogy afelé haladunk, ami az orosz modell. Hisz végig lekövettük ezt az ívet, és ez lesz a következő lépés. És én azért szeretném, ha változásnál 2026-ban, mert nem engedhetem meg magamnak, meg én nem akarok egy olyan országba. Én már éltem 19 éves koromig olyan országba, amit nem akartam. Uh-huh. És azt láttam, hogy az mennyire szar. És hogy ezt nem szabadna megengedni, és tök mindegy, hogy kijön, hogyha a két falkú kutyapárt lett volna olyan szintű párt, hogy kormány váltható lett, vagy leválthatta volna, akkor mai napig ott lennék velük, mert a szívem csücskei egyébként, mert nagyon vicces dolgokat csinálnak, pont láttam itt mai hírt is, vagy tegnap, de ugye ez nem működik. Ezt láttam, hogy ők is tudják, ezt mindenki tudja, hogy ez ők nem lesznek a sor, és akkor én mindenkihez oda csatlakozom, akiknél esélyt látok arra, hogy ezt a Fideszt, ezt az őrületet megállítsuk. Aztán persze nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, de én akkor sem akarok ebbe élni. Tehát, hogy nem engedheti meg magának ez az ország ezzel a vezetéssel, hogy te létezzél például, meg ez a műsor, ahol itt vagyunk, és itt a Twitch-en itt rögjenek az emberek rajtuk. Meg a YouTube-on. Meg a YouTube-on, bocs. Én mindig kihagyom a YouTube-t. Ha valaki megvágja ezt a műsor. Így azt akarod mondani, hogy amikor valaki elrakít szektorokat, ugye tételezzük fel, hogy mondjuk van egy ilyen ország, ahol szektorok kerülnek zsebre, aki hatalmon van, az mondjuk nem, de körülötte a családja, a rokonai, barátai nagyon-nagyon meggazdagodnak. Nem feltétlenül minden még ezeknek a szabályoknak sem megfelelően történik, mint ahogy amiket ők ugye így körbeírják, hogy akkor ez úgy legyen, hogy akkor mégis így. És akkor utána ennek nem az lesz a következő lépése, hogy azt mondják, hogy független ügyészség lesz, hanem az, hogy lehet, hogy még inkább szeretnék bebiztosítani magukat, és már csak ez az önmaguknak a fenntartása erre viszi. De igen, tehát, hogy kényszerpályán vannak. Hova vezet ez az egész? Nem, ha hova vezet ez máshova? Tehát most ne csináld már, hogy ilyen létezik, hogy nem azt mondják, ó, figyeljetek, igazatok van, loptunk be, az meg be, melyik be kell, csillagba? Hova kell bemennem? Hát nyilván nem, hát azt mondják, hogy ki mondta, hogy loptunk a kurvánnyát. És akkor rávág a fejedre, és tehát azt mondtad, akkor rávág. Ha direkt 36 mondja, akkor rávág. Hát és érdekel. Akkor utána külföldi ügynök vagy, ti is most ugye... Ja, rajta voltunk a szuverenitásvédelmi hivatal jelentésén. Hát ez ilyen. Ez mégiscsak azért egy... Ez egy szint. Figyelj, valahol egyébként azért néznek benneteket ennyien, mert ez egy szint. Erre nehéz rákerülni. Én képzeld, minden nap rákerülök a debreceni dr. Pósán Lászlónak az oldalára, hogyha itt beütnéd. Üssük be. Dr. Pósán. Dr. Pósán. Hát ez zseniális a csávó. És ő mit csinál? Hát, ő egy politikus? Hát ő... Ő az országgyűlési képviselőtök? Ő az országgyűlési képviselőnk. Nézd csak, Pósán milyen mellett, szép. Illetve van még egy harmadik is. Dr. Pósán. Aha, professzor. Oh! Ott vagyok. Ó, oh, nézzenek vagyok. Oda. Ott vagyok a háborúpárti bruti. Itt pont arról volt szó, ami most erről beszéltünk a videó. És akkor oda beírtam neki a poszt alá, bekommentáltam, hogy és akkor a tények, és akkor ezt a videót is beküldi az ember, de ha egyen lejjebb mész, attan, ahon vagyunk mi. Itt konkrétan az van, hogy én, Bruti, meg miattam az Erasmus eltörlődött. Ott az meg, Bruti, aztán volt. Én voltam, bazd meg, semmire való vagyok, kurva élet, szegény gyerekek. Pedig most néztem, mi a baj az, hogy nincs Erasmus, amikor van Pannon program, múltkor is volt Párizsban a főnök, megtalálta a két Pannon programos embert, és leült velük kávézni. Hát, mi a baj? Nem volt könnyű megkeresni őket, mert szana szét vannak, ugye? Csak ketten vannak, azért mégiscsak egyszerűbb, mint az Erasmus. És itt az van, hogy sajnos kiderült most már, hogy ezek az emberek itt, akik ott vagynak, és ezek debreceniek egyébként, és hát... De ők európai miattunk. Parlamenti képviselők? Mert nem, ha jól tudom, te nem vagy az. Nem, én nem vagyok az, de nem foglalkozik, mert azt hiszik, hogy én most valahogy meg van akadva velem, hogy tőlem fél, tehát hogy tőlem félti a parlamenti posztját most egyelőre. De, hát most nem tudom, csak a lájkok számát, 3000 lájk van, ha megnézed, mennyi rajta a röhögőfej. Amiket le kéne venni. Le kéne venni azt a 2900 röhögőfejet. Ilyenkor mindig megnézem, hogy hát ha az olyan Fidesz Debrecen, szóval, hogy a 81-ből is azért le kell majd még vonni néhányan. Hát annak van neki beépítve ilyen X darab beépített rója. De képzeld elő volt az, amikor az akkumulátorgyáraknál, akkor is engem említett meg, név szerint, az akkumulátorgyáraknak volt tüntetés február 1-én ellen tüntetés. beszélgetünk, ugye a Mike Pécsányákkal, és... Akik ugye bár ugyancsak, nem tudom, hogyha arra jársz, megkérdezném, hogy ő náluk mennyi a haza kilója, mert ugye mi is akkor igazítanak. Ja, ők is abszolút persze. Soros szervezet, hogyha jól Állanyák, ők állanyák. Áll Mike Pécsiek is voltak. Vág, Mike Pécsiek, áll Debreceniek, mi azok ők. És állanyák. És ők állanyák, de hát mondom, ott a gyereke mellett tudja bizonyítani, hogy azt megszülte. Hey. Hát az bárki mondhassa. Az bárki mondhassa. Ekkora olyan nagy darab, hogy jött ki belőle. Az nem. Ez egy felnőtt ember. Hát az egy felnőtt, nem mondta, hogy ez a gyereked. Hát azok ekkorák szoktak menni, nem nagyobbak. Ugye. Maximum. Mennyi 3 kiló maradhat. Tehát ugye nézzük. És azt mondták, hogy állanyak, és megcsináltuk a tüntetést, és ugye én beszéltem az akkumulátorgyárokra, ami legnagyobb probléma Debrecenben nem az, hogy 7 vagy 8 akkumulátort már számoljuk, mert ezeket szalámizzák, és a CATL gyárnak is van egyes ütem, kettes, hármas ütem, most kaptak még egy nagy hangát, vagy béreltek, tehát nem tudjuk már, és ráadásul folyamatosan ilyen izébe ködbe vannak burkolva ezek a dolgok, nem tudjuk a szerződéseket, nem, semmit nem tudunk, hogy ki mennyiért, hogy miért. De mindegy, nagyon sok aksi gyár van, de van ott egy nagyon veszélyes, több veszélyes is van, a Ecopro nevezetű gyár, ő izét gyárt, katódgyár, ezek a legveszélyesebbek. Nem magamtól vagyok ilyen okos, én megcsináltam a házi feladatot, és utána jártam. Tehát, hogy ez nem humoristaként mondom ezt, hanem profi szakembereket kérdeztem meg, akik értenek hozzá. Akik értenek hozzá, és akik akkumulátorgyárakban mai napig, te külföldön is dolgoznak, és már úgy, hogy mint tanácsadónak szakértő, és ugye Debrecenben ez egy nagyon rövid szakmai rész, az NMC 955-ös akkumulátort gyártják, ami egy, az a szokásos akkumulátor, amit a gépjárművekben is tesznek. És ugye ez az NMC, ez a nikkel, mangán, mi ez, kobalt akkumulátor, és ebbe a 955 pedig azt jelenti, hogy hány százalékba tartalmazza, és a nikkelt 90%-ba tartalmazza. És én ezt elmondtam, hogy a Gödi gyárnál egyébként hír volt mostanában, hogy óriási probléma volt azzal, hogy kiporzik a nikkel gyártásnál. Igen, már azt mondták hogy ők ugye, hogy ez nem nikkel, de... De nikkel, ez a nikkel kiporzás, ez a legveszélyesebb. A Gödi gyárnál a tetőn látszott is, hogy fekete por van. Igen, igen, csak arra mondták, hogy az csak valami grafit, vagy tudom is én. Az a nikkel sajnos. Na, a lényeg az, hogy a nikkel kiporzás borzasztóan veszélyes, mert a tüdőbe, hát ezek nehéz fémek, és ezek nem ürülnek ki a szervezetedben, ami bekerül, az ott van, lefelé tüdőrákot okoz meg. Ez emberek halálával fog végződni, és Gödön is nagyon sok volt, nem tudom hány tonnán ilyen mérgező anyag kerül ki, illetve ettől félünk, hogy Debrecenben is ez lesz, és ez van legközelebb Debrecenhez, másfél kilométerre van az első lakott területtől, és közte nincsen semmi. Egy kínai ajánlás szerint 3 kilométeres körzetben semmi nem lehetne, csak véderdő. Egy kínai ajánlás szerint, egy tanulmány szerint, úgy olvastuk és úgy keresik fel, vannak ezek a csapatok, akik ezeket kutatják, hogy Kínában mik vannak, ilyen tanulmányok vannak, és nemhogy nem élhetnének ott emberek, semmilyen egy újgur tábort nem lehetne odarakni, tehát semmilyen élelmiszert nem termeszthetnél ott, semmilyen állatot, nem? Tehát 3 kilométeres körzetben biztos, hogy nem, de ez csak akkor, hogyha megfelelően működik. Hogyha, ja, igen, ugye bár. Ha berobban, vagy nem tudom, vagy tűz van, vagy valami, akkor a kuka Debrecennek. Tehát, hogy ezt most szólok, és főleg ugye uralkodó szilinánytól függően, és hát óriási nagy bajok lesznek ebből, nem tudjuk, hogy most lesznek-e majd problémák ez, hogy mennyi lesz, ugye, mert csalnak is vele. Ugye kínai nem arról híres, hogy betartja a szabályokat. Neki az a lényeg, hogy minden olcsó tudja felépíteni az akkumulátorát. És akkor én elmondtam, hogy a nikkel óriási probléma, és jött a Póksán úr, aki azt mondta, hogy milyen ostoba ez a felszólaló, mikor ezek nikkelről beszélt, mikor ezek lítium akkumulátorok. Ja, tényleg erre emlékszem. És basszus, és akkor jöttem rá, hogy én hülyékkel beszélgetek. Tehát, hogy mikor egy parlamenti képviselő bazd meg odahoz Debrecenbe a világ legveszélyesebb tevékenységét, ipari tevékenységét, és konkrétan fingja nincs a technológiának a legalapvetőbb részéről sem. Tehát nem az kéne, hogy ő ilyen szakmérnök, nem. Hanem hogy vannak ennek szakértői, akiket te mondjuk meg tudtál kérdezni. Igen, hát ez nehéz volt. Hát kellett találni egy ilyet. De hát neki ő, mint neki. Aki a városban ebben... lehet, hogy amúgy van is alapvetően. Nem valószínű, hogy a városban lenne. A kormány ilyen, de igen, de hogy az országban vannak ilyenek, akik ezzel foglalkoznak, ugye, és nem neki kell. És én ezt tettem fel a kérdés Debrecenben is, hogy a önkormányzatnál, a városvezetésnél. Akire van most vízba a környezetvédelem, azt nem tudjuk, hogy milyen diplomája van, valamilyen bölcsész diplomája, nem tudom milyen, miből írta, ami nagyon jó, én nagyon örülök neki, csak mi a lófasz keres a környezetvédelem, akkor nála, nem? És akkor megkérdeztük, hogy ugyan mondják már el, hogy milyen diplomája van, van-e valami szakképesítés. De ez a képviselőről beszélsz? Ez az alpolgár, Balázs, nem tudom, ki alpolgármester a városnak. Jó, tehát neki se feltétlenül, tehát ő a tisztviselő, a köztisztviselő, tehát aki a közösséget képviseli, elég lenne mellé is egy szakember. Nem, válasszanak szakembert, hisz oda az, hogy a környezetvédelmi felelősség nem kell, feltétlenül kell, hogy alpolgármester legyen. Válasszanak egy embert, egy szakértőt, aki ért ehhez, hisz ugye, hát hogy fogja elmagyarázni nekünk, de az se baj, ha van alatt egy ember, mutassák azt be. Tehát mondják meg, hogy ki az, aki ért, kihez fordulhatunk a kérdéseinkkel, mi laikusok. És ugye hát ez a legnagyobb probléma, hogy mint ahogy Gödön is 52-szer, 4-szer megbüntették már őket, 2 millió forintocskákra, és folyamatosan ment tovább. Konkrétan én abban bízom, ez volt az első kérdésem nekem annó, hogy leültünk Magyar Péterre beszélgetni, hogy lenne kormányzati akarat, ha a Tisza nyerne, lenne a kormányzati akarat arra, hogy ezeket nyilván nem eltüntetni az aksigyárakat, azt nyilván mindenki gondolja, hogy ezeket az aksigyárakat már nem lehet kilőni az űrbe. Tehát, hogy ez nem, ha lenne olyan gomb, hogy megnyomhatnám és kilőhetnénk, én lennék az első, aki megnyomná, de nincs ilyen, ezek ide betették a lábukat. Egyébként nem feltétlenül azért jöttek ezek ide, hogy itt most még akkor gyártsanak, hanem hátszínkézés fog folyni. Erre is vannak most már hírek, hogy mintha beindult volna itt a termelés, idehozzák a kargójáratok az aksikat, hátszínkézik is innen, mint Európai Uniós, akármi mehet. Ez nekünk tovább. Még lehet, hogy még jobb is van, akkor legalább nem. Igen, már én már ebbe bízom, basszus. Bár most a héten kigyulladt az egyik, talán a fólia szeparátor, nem működő fólia szeparátor üzem kigyulladt, hisz nincs engedélye, nem működhet, de most kigyulladott benne valamitől. A szellőztetés kigyulladt, de hát mit szellőztetnek, ha nem működik? És most eloltották. Tehát, hogy ez egy borzasztó nehéz kérdés, és én azt szeretném, ha kormányzati akarat lenne, hogyha igenis, ha mérgezik a lakosságot, akkor ezeket állítsák le. És ezek a gyárak addig nem működjenek, és ne 2 millió forintra büntessék meg őket, hanem 2 milliárdra. És akkor majd tényleg lesz egy elrettentő hatása ennek, illetve, hogy olyan emberek vizsgálják még mikor kirakták, képzeld, de volt olyan, hogy ezt is ilyen iparági pletyke, kirakták a mérőt ide a munkásra, aki bent dolgozik, majd a munkást elküldték 4 óra pihenőre. És majd visszajött a 4 óra pihenő, levették, megfelel a határérték. És mondom, miért nem... De hogy ez a gyár saját mérése, vagy ez a hatóság? Hát a hatóság és a gyár, mikor összemek. Hát most képzeld el, hogy a CETL Debrecenben támogatja a Campus Fesztivált, CETL színpad van. Pandamacik vannak a debreceni virágkarneválon, virágból, bazd meg művirágból, CETL-es, tehát beették magukat. Most Lampion Fesztivál volt Debrecenben, és ott kínai Lampion Fesztivál volt most februárban, és itt az emberek. Végre, vittek egy kis életet Debrecenben. Igen, és ilyenek vannak, és a CETL a Debreceni Egyetemmel így a kéz a kézbe partnerségi szerződés van, és szerinted a város kinek adta oda a Monitoring Bizottságot? A Debreceni Egyetem? A Debrecen. És basszus, és akkor jöttem rá, hogy én hülyékkel beszélgetek. Csak szerinted az a nyomorult szakember, akit beraknak oda. Majd... 178 ezer forintos fizetés. Igen, majd azt fogja mondani, hogy de gyerekek, figyeljetek már, hát ez a érték kiugróan magas. Kus. Akarsz te itt dolgozni a családodra? Meg igazából nem is neki kell ezt eldönteni, annak fölötte emberek, akik ezt eldöntik. Hát nem, csak ott kell meghozni a döntéseket. Igen. A döntések meghozói. Tehát, hogy én mennyire bízok abban, hogy a Monitoring Bizottság a debreceniek érdekét, és nem a Fidesz, vagy a városvezetés, vagy a CETL érdekeit fogja nézni. De hogy érzed, hogy amúgy ezek az, hogy kimentek az utcára, meg ez a társadalmi nyomásgyakorlás, az valamilyen szinten működik? Hát, hogyha ezt fenntartjátok, akkor ezzel lehet érni sikert? Most a kétfalkú kutyapárt csinál egyébként egy megmozdulást, én kint leszek azon is, amennyiben otthon vagyok. Én mindegyikre elmegyek, azt mondom mindenkinek, hogy menjen. Nagyon fontos, hogy az a baj, hogy ugyanúgy az emberek, mint bárhol, mint a politikában is, hogy nem foglalkozik napi szinten mindenki ennyit, mint akik itt nézik a műsort, vagy ahogy te itt vagy, és mindennekébe vagy én is nézem ezeket, hanem nyilván, hogy nagyjából az, ugye, az ember tisztában a dolgokat, hanem elviszem még a gyereket óvodába, visszajövök, még itt meló van, utána még kutyát le kell vinni sétálni. Rádióba bement, a kormányinfo így lement. Igen, és akkor, hogy ezt így, meg már unják is. És akkor meg azt hallják, hogy egyik oldalról, hogy hát semmi baj az akkumulátorgyárakkal, hát azok csodálatos, azok zöld. És mert neked nincs aksia, telefonodban. Ez a, tudod, az ultim, ez a mostani Gyurcsány jobb volt. Ez a... Mert neked a, nincs a telefonodban akkumulátor, gyökér. Mondom, igen, de mindig azt szoktam mondani, hogy te szoktál szarni? És akkor mondta, igen, szoktam. Aha, és akkor szeretnél a kerted végébe egy ilyen derítő, egy ilyen szennyvíz telepet így, bazd meg, hogy hát anyát picsál. Tehát, hogy... Tehát olyan butaságokkal, tudod, és akkor ezt valaki kidobja egy ilyen hagymába. Egy ilyen megafonos. Majom kitalálja azt, hogy műanyag, hogy nincs idő, meg hogy a máshol meg ugranának az akkumulátorgyárak után. De ugyék oda. Meg ott lehet, hogy betartanák a környezetvédelmi előírásokat. Igen, mindig a németekkel jönnek, de hát a németek azért, és elmondta egyébként a forrásom. Fúj, is. Pazd meg. Elmondta a forrásom, hogy igenis lehet kultúráltan üzemeltetni, és van jövője, uh-huh. Lehet kultúráltan üzemeltetni akugyára, csak mondjuk feltétlenül egy 300-es város mellett másfél kilométerre. Ha. És mert hogy ezek hogy maguktól nem fogják betartani a szabályokat, uh-huh. Mert drága. Hanem inkább egy 150 ezeres város mellett másfél kilométerre? Igen, én nagyon szeretném, hogyha Budapest középpontjába kerülne, akkor majd meglátnám, hogy mennyien mentek ki. Egy 12. kerületben. Igen. Körcsin utcában tenne egy gyár. Igen, oda lelöknék nekik. Na, szóval, hogy nagyon nehéz kérdés, és nyilván haladni kell a korra, meg mit tudom, de hát Amerikában is nem véletlen, a Nevada sivatagban van az akkumulátor, ugye. Tehát, hogy mondjuk nem tudom, oda honnan van víz. Ez lehet, hogy viszik. Víz, hát ennyit, mert itt is ugye az, még akkor a környezetszennyezésről, arról nem is beszéltünk, hogy az, és egyébként ez a nagyon furcsa, hogy ezt nem értik meg a Magyarországon se, akárhova megyek, csak azok értik meg az akkumulátor problémát, akiknél van. Ács, Göd, Iváncsa, tehát azok tudják, hogy miről beszélünk. Esztergomban nincsen szennyezés. Vagy nem, ezt, nem. Komárom, bocsánat. Ja, Komárom. Hát, hogy azok értik, hogy miről beszélünk, de akiknél nincs, nem értik, pedig nem tudom hány gyár, 50-valahány gyár van. Ez a 100 gyár programban. A 100 gyár, azt nem is tudom, hogy az a 100 gyár, az most milyen gyár, hogy kefegyárat, vagy cérnagyár, vagy cérnagyár, lehet, hogy ez még cérnagyár. Hát már egy megvan. Egy megvan, igen, akkor ti is kaptok rá pénzt, biztos. Vendégmunkás. Bocsát, igen. Na most nem is tudom, mit akartam ezzel mondani. Az, hogy, hogy azok értik meg, igen, azért, mert, de azt nem tudjátok, hogy amit ott termelnek az Alföldön, mondjuk 45 kilométeres körzetbe, búzát, az bekerül a te kis ávésezett kenyeredbe, azt megveszed Komáromba is, megveszed Pécset is, megveszed Szombathelyen is, vagy a búzát, de a szarvasmarhat, ami szembe van a szarvasmarha telep, a CETL-en, de úgy, hogy át kellett oda költöznie, tehát gyakorlatilag egy onnan. A 47-es út választja el a kettőt. Igen, át kellett költözni, mert ugye ezt eladták, ezt a 40 koronás, aranykoronás földeket. És azok a marhák, akik ott adják a tejet, ugye úgy szintén, amit mondjuk úgy se isztok meg, de a tejföldben benne van, meg a vajba, meg nem tudom mibe, a húsát megeszed, azok bizony szennyezettek lesznek. Tehát, hogy az ugyanúgy elkerül az ország minden teher, és a gyerekeddel, meg te simán meg fogod enni egy vasárnapi ebédnél. Ezért kell ugye exportálnunk mindent, és külföldről venni a szlovák meg a lengyel húst. Igen, az nagyon fontos, igen. Az a legokosabb. Ahelyett, hogy eltakarítanánk ezeket a szarokat innét. Látom, te nem üdvésakkozol. Ahelyett, hogy mondjuk úgy lenne, hogy itthon termelnénk meg az akkumulátort és a marhát is, és úgy, hogy nem egy helyen. Hanem... Azért az Magyarország nem egy akkora ország, hogy ide mondjuk beférne egy akkumulátorgyár egy 50 kilométeres szennyezett körzettel. Mondjuk, vagy egy 40 kilométeresen, vagy nem tudom. Lehet, valahol a hegyekbe kell rakni, vagy egy ilyen völgybe. De és akkor kinek? Majd visszad izére, Mátra Álszakára, bazd meg. Putnok. Alapból a szélére kell rakni a határ mellé, és akkor a fele már valaki másnak okol. Ja, az is igaz. Mindegy, hogy ott is magyarok laknak, ugye bár, de... Hát a kínaiaknál olyan szintű a szennyezés, csak hogy tudjátok, hogy ott rákos falvak vannak, amik a falvak csalók, mert 1 milliós lakosságú falvak vannak ott. Tehát ugye azért, hogy egy kicsi csalók ez a megnevezés, de egyébként, ha Cancer Village-eket beütöd a YouTube-ra, vagy bárki, hogy Cancer Village, akkor találsz erről a híreket. Ez már 90-es évektől fogva óriási probléma volt Kínában. Aha. Ott olyan szintű a szennyezés, hogy a japánok átszóltak, hogy mérnek nagyon csúnya dolgokat, és nem kéne. Tehát, hogy ezzel valamit csinálni kéne. Japánok, tehát azért van köztük egy elég... Pont egy tenger. Egy elég nagy tenger. Tehát itt nem arról van szó, hogy másfél kilométerre rakták a Debrecenben lakott területtől. De hát, amíg Pósán Lászlók szakértelek ebbe az országba, addig hát én csak egy külföldről fizetett kurva Georgi bácsi. Hát meg... Nem utált. És miattad nincsen Erasmus. Ja, ugye ez az Erasmus, hát ez... Igen, mielőtt elfelejtenénk a valódi problémát, azért ezt mindenképp megemlíteném. Ezek szomorú dolgok, és ugye máshol is vannak most tervben hasonló gyárak, és ezt gondoltam, hogy még megkérdezem, de végül is kitértünk talán már erre, hogy akkor a, nem tudom, Ácson volt, hogy ott kergették a polgármestert, meg nem tudom, de hogy ezek a tiltakozás, az gyakorlatilag az egyetlen eszköze az embereknek, amit tehetnek. Hát most mit tudsz csinálni? Sóskúton egész jól sikerült elvileg, aztán most mégsem. Uh-huh. Én voltam Sóskúton tavaly fellépni, és hát ott lement a kis buli, minden, és kijött egy srác, azt mondja, figyelj, te hogy a lófaszba kerültél ide, azt mondja, tudják, hogy ki vagy. Mert ő tudta, hogy egyedül, ilyen kis bál, valami kis bál volt, és akkor mondom, valószínűleg nem tudták, hogy ki vagyok, bár léptem már úgy fel Szombathelyen Fidesz rendezvénye, hogy én se tudtam egyébként, hogy Fidesz rendezvényen, ennyi volt a mentségem, de egyébként meg, ha nincs, én általában nem politizálok magán egy ilyen 40 perces ilyen haknin, ezt aha. Így hívok, hogy nincs politika, elmondom a kis anyagon, csak egyszer csak látom, hogy a nagy krumpli fejű volt hadügyminiszterünk, vagy ki, hogy hívták? Hende Csaba. Hende, ott vigyorgott. Legjobban fizetett országgyűlési képviselőnk amúgy. Aha, ott vigyorgott, hát mondom ezek még, és akkor előtte szóltak a színpad előtt, hogy mondták, hogy legyen már politika, de ha van Gyurcsányos vicc, az jöhet. Miért ne lenne? Hát mondom, először is döglött lóba, nem rúgások, de hát, hogy azt már nem mondok, de mondom, nem mondok semmiért, hogy maradjunk már ennyibe, hogy ez én nem politikai rendezvényre jöttem, egyébként egy bál volt, csak ilyen fideszesek színeje volt. Ha. De hogy mondom, voltam itt, és ott a Sóskúton is mondta a srác, hogy ő ide költözött, és itt vett egy óriási nagy tanyát, telket, a telek végében egy kis csörgedző patakkal, óriási nagy tényleg ilyen futballpályái telek, és ugye gyerekekkel felhúzott rá egy csodás házat, uh-huh. De ilyen 100 milliós nagyság, vagy 150 milliós nagyságrendben, és a gyerekeivel, hogy elképzelje be a jó levegőt, az, és akkor mondja, hogy akkor mondta ezt nekem tavaly, hogy most kapták a hírt, milyen belsős, hogy ide jön egy akugyár. És akkor mondom, gyerekek, mondom, boldogszor. Azt mondom, hogy most árulja a házát. És erre hazajöttem, és akkor rá egy hónapra nagy balhé a Sóskúton, hogy a polgármestert majdnem meglincselték ott a picsába. Hát persze, hogy senki nem akar akugyárat a kertje végébe, tehát hogy ez nem normális dolog. És aztán sikeresen tiltakoztak, de most mégis kapnak valamit, talán egy katógyárat, azt hiszem az a legdurvább, úgyhogy nem örülök, hogy Nikkelre vigyázzatok, gyerekek. Édes Istenem, legalábbis az mindenképp jó, hogyha beszéltek egymással is. Hogyha más nem, akkor szerveztek egy megmozdulást legalább, hogy elmondjátok, hogy ti nem értetek egyet ezzel. Meg edukálni kell a bárkit. Tehát tényleg, például tényleg, a polgármestert, vagy az országgyűlési képviselőt. Nem tudják, mondom, nem értik, nem is érezték át. Ezek felvették élet a lét szerintem. Nyilván nem akarok most senkit korrupcióval adni, úgyhogy nincsenek információ, de az biztos, hogy... Hát a fizetésüket mindenki. Azt mindenképpen, de... És a feladatot pedig hát amúgy meg egy... Meg hát amikor báb vagy. Tehát a Debrecen polgármester, ki kell életünk, hogy egy kesztyű báb állítólag, ha lejár mandátum, a Vojtina debreceni bábszínház kér is vissza. Tehát, hogy a csávónak nincsen önálló. Nem lehet. Nyilván van, mert egy intelligens, értelmes emberről beszélünk, csak hogy nem lehet önálló gondolata. Ja. Tehát neki megmarad, hogy mit kell csinálni, és annyi. Állítólag. Hát nyilván ezt hozzá kell tenni. Állítólag. Ezért mondok mindenkinek olyat, hogy menjen el, és szavazzon 2026-ban. Még van egy év. Még van egy év. Ja, gondoltam, hogy még gyorsan ránézhetünk, már megemlítetted, a Kovács Gergő tett ki egy posztot. Ez vicces. Azt mondja, egy gyümölcsöző információs együttműködés alakult ki az orosz nagykövetség és a hegyvidéki önkormányzat között. Köszönjük a nagykövet úr helyettesének elkötelezettségét a dezinformáció elleni harcban és ehhez kapcsolódó tényközlését. Bízunk benne, hogy válaszunkkal hozzájárulhatunk az orosz szövetségeseink könnyebben eligazodhassanak korunk információs korszakában, mert hogy az orosz nagykövetségről kapott a 12. kerület egy levelet, hogy látták, hogy az ukránokkal beszélgetnek, és és hogy nehogy már félre legyenek informálva. Igen, most volt ott a nagykövet. Ukrán nagykövet, akinek ilyen magyar neve, hogy hívják? Sándor? Várja, mondom. Mindegy. Most volt ott az ukrán nagykövet, és hát most miért ne fogadna egy... Sándor fegyír. Igen, és hogy az oroszoknak meg hát gondolták, hogy akkor már csak szólnak, hogy kivel beszél, hát micsoda háborús bűnöket követtek el az ukránok, ezt bemutatták ezen a három furcsa orosz honlapon, aminek elküldték az linkjét. Igen, amire nincs az Isten, hogy én erre rákantítanék erre a linkre, tehát ráadásul PDF. Tehát, hát igen. Tehát te letöltenél egy ilyen PDF-t, és az orosz nagykövetségtől, és ezt megnyitnád ezt. Az biztos, hogy nem nyitnék még milyen semmit. Az oroszok, még milyen még anyám gépén sem. Tehát nincs az Isten. Hát a Kovács Gergő azt írta, hogy köszöni szépen, ő megnyitotta. Hogy nagyon terheli a gépét a háttérbe futó szoftver, de azért köszöni szépen, és elküldött néhány hírcsárdás linket. Ez a kellemes időtöltés nyújtott a felugró ablakban megjelenő online kaszinó szolgáltatásuk is. Külön öröm volt értesülni róla, hogy milyen sok csinos, meglepően közel lakó, egyedülálló anyuka szeretne velem találkozni. És közben 100%-on ment a procit. Amikor csak egy lap volt megnyitva. A Windows és a Chrome önmagában azért nehéz dolog, de az igen, orosz... egy háttérprogramma, így. És akkor elküldött 4 linket, hát ez mint hírcsárdás linkek. Hát nagyjából ugyanolyan igaz lehet, mint egy orosz kormány oldal. Zseniális, nagyon jó humorú a Gergő, nagyon szeretem, egyébként nagyon vicces a csávó. Mindig jó látni egy kis érdekes aktuál politikai kutyapártos hírt, viszont sajnos eljutottunk a végére, Bruti, neked is megy a buszod a kocsit hozzá. Megy, még innen ki kell gyalogolnom, ugye, ahol leraktam Gödöllőn a kocsit. Nem tudom, hol a faszba vagyok. Felszállhatsz a hívre, és akkor hát, ha ott még lehet, hogy ember szart, vagy... Ember szart. Ott szokott tenni a gödöllői híven a tűk mellett. De ezt így megkülönböztetitek, hogy ember szart. Tehát, hogy van itt... Hát azért mégis más. De igen. Nem, hogy ez, tehát így nagyon belegondolni rosszat. De hát, hogy hasonlít a medve szarra. De ezt így analizálod? Tehát látsz egyet, akkor veszek egy kis mintát, beküldöm az ANTS-t. Nem, ezt kizárólag optikai megfigyelésekre próbálom alapozni itt a döntést. Hogy kanyarodik. Jobbos szar volt, vagy balos szar? Vagy tiszás szar, ugye, ami hát minden felől jöhetnek az emberek. Na! Azt akartam még megkérdezni, hogy én nézegettem, neked sok oldalad van, de nem tudom, hogy amúgy mondod, hogy ilyen 400-500 jegy is van, ezeket hol szoktad árulni? Mert én több Bruti oldalt találtam, és nem tudtam eligazodni ebben. Egy Bruti oldal van, a Facebookon van egy Bruti oldal. Van olyan egyébként, hogy Bruti tagadók tagadják, hogy létezem. De ezen a bruti.hu például, vagy a Facebookon keressenek, és ott majd látják? Hát a Facebookon osztok meg minden információt, nem én, van egy csapat, aki nekem szervezi ezeket a előadást. Aha. Most már hál' Istennek, amíg magam csináltam, addig sose tudtam nagy számukat elérni, de mióta ők csinálják, akkor rájöttünk, hogy van kereslet rám, csak én hülye vagyok hozzá. Tehát, hogy ez egy szakma. Tudod, hogy ezt így 17 év után, stand-up után kellett rájönnöm, hogy ez egy szakma, bazdmeg. Előbb elkezdted volna. Ha tudtam, most már milliómos lennék, így egy 20 éves korollával járok, de nem baj, mert működik még. Úgyhogy ők profin el tudják adni a jegyeket, hál' Istennek. Hát a Bruti oldalon, ha mindenki felmegy a Facebookra, akkor ott látni fogják, egy darab van belőle. facebook.com/brutistandup, amúgy ez is profi, nem az, hogy Bruti 1748. Hát már azt átírtam. Ez nem semmi. Hát ez 18 év után ez megy. 195 ezer, nem már ilyen sok? Ó, megnőttünk, jó van. Ez na, hát sok. Ennyi, gyertek oda, ott szoktam hazudozni, rakok fel néha videókat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és emelted itt a műsor hát fényét. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, vagy meghívtál, meg gondolom Ádám az nem hívott volna. Ja, Ádám azt mondta, hogy nem jöhetsz. Az... De nem is csodálom, annyit rage-el az a gyerek. Nézem sokszor, nem ide való. Nem ide való az a gyerek, ne hívjátok többet. Nyugodtabb környezetet érdemelne. Ügyesen csináljátok tovább, és hát remélem, hogy még itt leszünk jövő ilyenkor is. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.